Anda, veña. Medra nervas de arbustos, calbrota en árbore fron, mas non medra nin florece, para mí non. Cal cantan os paixariños, que aquí no topo aire, luz, tierra ni sol, para mí no habrá una tumba, para mí no. Topo aire, luz, terra ni sol, para mí no habrá una tumba, para mí no, para mí quería máis alá de toda pena, ser máis feliz cada día. Era feliz e quería máis alá de toda pena, ser máis feliz cada día. Era un sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Era un sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que o mundo por min alegre agardaba. Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que o mundo por min alegre agardaba. Bueno, pois baixamos un poquinho a música de María do Ceo. E isto ben nos ven para recibir, como non, o noso amigo e querido Paco Rivas, o noso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Que tal? Esa moza encantada é portugués. Si, é portuguesa, María do Ceo. Uh-huh. Afincada en Galicia, en Ourense, precisamente. Xa mo parecía. Non coñecía de portuguesa, non sei nada, casi nada. Sí, sí. Leva, non sei, varios anos, xa leva anos aquí en Ourense todo, sí. Sí, a nosa... Non ten, non ten. Non ten acento portugués, verdad? Casi. Los mira, ahora xa vai dicir algo, Xulio. Dicirlle boas tardes, non? Por lo menos. Claro. Boa tarde. Boa tarde. Falto yo vou para ser Dulce Pontes. Dulce Pontes. Ai, bueno, a música que tiñamos era precisamente dunha parentadela ou casi parenta, porque naceu en Oporto, sí. María do Ceo. Sí. Sí, bueno, pero non. Vale. Escoita, os nosos ointes ás veces escoitannos, diste que non, pero ás veces sí que nos escoitan, e dice, escoita, dixéronos que estaban orfos de poesía de Paco. Claro, poñedes ya a María do inferno, como entonces resulta que cando falamos contigo falamos de cualquier cosa, pero resulta que non temos as declamacións que de vez en cando ti claro, interven. Si vos declamo poesía non vos rides. Eu cuíale en serio. Anteriormente combinaba las dúas cousas. Todo non se pode ter. Ou ben fago as dúas cousas, pero para iso hai que chamar, o sábado pasado non chamaste, espere. Sí, aí a vez temos algunhas veces algúns falliños, así, entre comillas, pero que... Non se pode ter fallo. Sabes, Paco, sabes por que fai? Porque, como dicen que son moi aforradores entre os gallegos e os cataláns, este xa cullou moito de catalán, e entonces, prendo un chumental o sueldo. Non é eso, non. Ai, non, porque xa caen amiguinhos e amiguinhas por aí, e dice outro como é da casa, que espere. No, algunha vez, esta semana pasada teño xustificación, non fai falta dicirla en público, pero, sí. Pero o que sí é certo é que nos sempre tentamos que a túa participación pois aumente a calidade do noso, exactamente, da nosa humilde emisión. O que sí é certo é que, bueno, pois ti faznos grande, posto que... A ver si un día casi cando conectades comigo estades pillando unha canción das miñas. Unha? Canción das del. Unha canción das miñas. Ah, que las que tiñamos... Sí, tamén podemos facelo. Pues, bueno, pois... Sí. Que tiñades, no, que as tedes que tiñades. Sí. Sí, había... Sí. Había, no, hai. Sí, na documentación temo la que ter. Non, seguro, pero que pasa no, que... No, este de la que ter na discoteca. Sí. Na discoteca ten que estar un librillo con o disco. Sí. Xa non sabes nin calé. Non te rías, ó. Todo perdido. Non sei. Pero non se vai rir, sabe que teño razón. Pero é que non sei a cal te refires. Claro, refíreme ao libro ese de Traca Traco. Ah, sí. Cantigas de Naná, sí. Un aluminio, leva un CD incorporado. Sí. Un CD con cancións moi chulas cantadas por Lidia Botana, por Dulce Pontenba. Nasla Sami, polos ex de Fuxan, por min, sí. Por máis xente que cantamos así ese disco. Sí, era Traca, ahora acórdome, Traca, son 24 cantigas de Nanar, Alouminho e un arrolo nano. Paco, verdad? Sí. Me parece que nunca puxe así ninguno. Sí que puxe. Narrar. Sí. No, tenes posto. Eso podo dar eu fe, Bueno, pois cada día que após algo ingreso tamén. Vale. Prometo. Claro. Prometo públicamente, prometo. Prometo poñela xa. O que pasa que hai xente moi boa cantando, Miro Casabella. Ah, sí. Hai uns temas preciosos escritos que é musicados por min. Uh-huh. Que vale a pena escoitarnos. Hombre, e tanto. Sí, bueno, tranquilo, que prometo a partir de agora poñelo traca traco. Un temiña de vez en cando. Cada dous por tres. Sí. Bueno, cada dos por tres e cada seis. O sea que cada seis días, mes e pico. Dicios do cumio, ademais, acórdome claro. De que... Sí, non te preocupes que... Sí. Está prometido. Si xo dice, vai facelo. Non hai problema ninguno. Claro, ademais, poquinho de propaganda tamén, ao poñelo. Sí, claro. Todas esas cousas. Seso Durán foi o que... É un libriño precioso. Sí. De nanas. De nanas, mira, no Gavis, poñeno en Nadal, como vilancicos. Nogades, sí, ¿no? Porque as nanas non deixan de ser villancicos. Claro. Sí. De verdad. Miro Casabellas, Lidia Botana tamén estivemos con ela en varias ocasións. Sí. De verdad que vai a ser unha... Lidia Botana ten unha voz preciosa, ademais. Sí. Nas Lasami... Toca moi ben o acordeón, eh? Sí. Lidia Botana toca o acordeón como lle dá gana. Lidia, sí. En Asla toca neste disco meu, uh-huh. Toca con un instrumento africano rarísimo, uh-huh. Que é precioso o tema que interpreta aí. Uh-huh. Vale, ti tamén, o sea que vamos a poñelo. Vale. Bueno, agora, antes de que me volvan a tirar turrar das orellas porque tú non nos declamas nada, pues non sei, aunque seña un pequeniño, non? Pequeniño... Así decía miña prima, de nada. Nada. Bueno, pero canto máis prima. Dicía yo ao muiñeiro, ai, deseña pequeniño, o muiñeiro nada. Sí. Vaya, muiñeiro, si se chegaba o muiño, pois enchíase de fariña. O saco. Dicía un saco de regalo. Claro. Dicía pequeniño, e niñez. Vaya, vaya. Bueno. Pero logo, a ver, veña. Cal queres, logo? Bueno. Aquí como nos acordados daquela que había temas dedicados, que chamamos un emisor. Como a que non quera cousa, exactamente, que chamaban a radio e dicían, dedícame tal canción. Dale, e despois a mellor botaban media hora dicindo, para Marujita de non sei donde, de parte de su primo que non lo olvida. Para Pepito de non sei donde, de parte de su primo. Cando tiña a canción, xa estaba dormindo. Este é para todo a xente, e en especial para os que nos escoitan dende fora de España, sí. Que hai algúns que te mencionan ademais. Sí. Un tal Máximo. Máximo John Amoza, que é a súa esposa, don, que se chama Mercedes, ¿eh? Taracido. Sí, señor. Desde Suiza, nada máis e nada menos. Suiza. Sí. Costa fai que nos escoiten de Suiza, que se realicen os escoiten. Escoitan, que despois repítese este programa noso en Radio Roncudo, mañán pola mañán. En Radio que? Radio Roncudo, é Radio Neira. Roncudo. Sí. Mañán pola mañán repítese, reedítase o noso programa. Onde está Radio Roncudo? Está na Costa da Morte. Ah. Sí. Digo sí, que no, sí. Creo, porque o Roncudo hai un lugar aquí na Mariña que se chama Roncudo, que é onde se mete o mar aí numa cova que faz carroncas, sí. Sí. Bueno, pues vamos logo con... Sí, moi ben. Con poema inacabado. Moi ben. A ver. Así se titula. Sí. Poema inacabado. Os espero, acabáchelo. Bueno, a ver, escoitámoste, veña. A ver, musiquiña así de fondo xa verás, que axuda a que a túa declamación se convirta en algo especial. Gallolante. Coa alma ferida e dematosa, canso de camiñar noites en estrelas, sebes en vagalumes, primaveras en lámpadas na congostra, co desacougo das pegadas cegas, dendo o libro do camiño, falo cos silencios, sen verbas. Tamén co silencio das verbas, pan de vida do camiñante. Co rumor subterráneo dos ríos das arterias, en consonancia vermella, escribo un inacabado poema, con universos sen soles nas copas da pureza, sen estrelas no resío das conciencias, con lacrimosas pegadas por un camiño sen clarexas, confirmo a semade que xa nada pode encher o escuro con estrelas de dignidade. Moi ben, Paco, moi ben, de maravilla. Maravilloso, sí, señor. Enchenos de delicia, de verdade que... Precioso. A xente que nos está escuitando desde fora das dosas fronteiras, xa verás ti como xa van a estar esgarabellando por aí. Agradezo moitísimo. Escoita, repítoche, Radio Roncudo é o 106.1 da FM. Nada, sabes que non, nin que foño a 142. Pero digoche que é na comarca de Bergantiños é onde teñen a sede. Xa, no, si sí, se creo, pero digo que non me sonaba de roncudo, pero non sei de onde. Bueno, despois isto de mirar, xa sabes como son para esas cosas, non son capaz nin de, sí, nin sí, de falar por esos rollos de internet, esas historias, que va. Pero ti sabes que o noso agradecemento non é somente por o cariño e o agradecemento, sabes que o tes. De verdade que te agradecemos moitísimo. A próxima semana voltaremos, Bueno. Seguro. E ademais, comprometido coa peza de música que pertence ao Traca Traco. Exactamente, sí, señor. Veña. ¿Queres un piquiño para acabar? Sí. Pois veña. Bueno, este chamase Futuro. Vale. Bueno, yes. E agora os bardos tócanos facer visible o invisible, abrir as portas do cárcere do imposible e amosar ao mundo a dor, o berro, o brandido. Por os que teñen a ollada encarcerada e as palabras nun soño dormindo. Con só o fusil duns versos acadaremos o objetivo. Muy bien, acadaremos. Muy bien. Sí, señor. Graciñas, Paco, una aperta grande. Boa tardiña a todos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Paco. Próxima. Que vaya bien, una aperta muy fuerte. Apertas. Ah, buena noche. Buena noche. Camiñiños entre o millo, adiós, para sempre adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que impudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oye lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oye lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor, me soio sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre quizás, digo che está Dios chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidas. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, me